أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اول الايات الدجال ونزول عيسى ونار تخفي من طالع عدن. فليس الله فيما قال لا في الحديث. بجنك الدرس مثل موضوع روح الشريف قيامه علامه لرنه بالذنب بالحديث الشريف. روح الشريف كيف تكتب؟ هل بالاسم ده عيره عيره معلومات لا بيزاح لا غير. Okuyacağım hadis-i şerif. Zeyfetül Yemani Hazretleri tarafından rivayet olan hadistir. Evvel ayet dedi, ayet alametler. Yani kıyametin alametlerinin öncesi. Eddeccal demiş. Deccal bir adamdır ki sahtekardır. Yani bakırı altına boyuyorlar da hani altın diye satıyorlar. Ne diyorlar bunlara? Kandırma için. Kalpazanlı. Kalp paraları altın suyuna batırıp altındır diye satıyor. Birçok bilmeyen insanlar onu da altın diye alıyor. Sonra götürüp bakıyoruz. Aa bu değil. Kalkmış. Bakırız diyor. Bakırız. Evet. Deccal da öyle bir insandır ki dışından kendisini nasıl gösteriyorsa gösteriyor. İçi bambaşka bir adam. Bu Şerhül Akaid de. Zeyfettin Seyyid Hazretleri'den şöyle buyurmuş. اَنَّهَا السَّاَةْ لَنْ تَكُمْ حَتَّى تَرَوْ قَبْلَهَا عَشْرَ عَيَاتِ. 10 alamet görülmedikçe kıyamet kopar buyurmuş bu hadis. Bunda evvela Duhan denilen Sure-i Duhan var ya, Sure-i Duhan'daki duman. Diğer adına Duhan diyorlar ya. Duhan, duman çıkardığı için. Böyle bir dumanın silah etmesi demek ortalığı. İkincisi deccal, üçüncüsü dabbe. Bir hayvan ki tarifin bambaşka. Güneşin Mağrib'den doğusu, İsa Aleyhisselam'ın inişi, Ye'cuc Me'cuc denilen bir kavmin çıkışı, üç tane batma olacak. Birisi şakta, birisi katta, birisi de Cezire-i Arap'ta olacakmış. Yerler batacak yani. Ondan sonra da en son Narun tahtıcı minel Yemen. Yemen'den bir ateş çıkar diyor. Ve tatlıbı nas ila mahserin. İnsanları mahserine doğru sürükler. Vel ehadisi bi eşrat sa'ah kesirun. Dokuz. Buhari'nin, Müslim'in, Tirmizi'nin şeylerine göre, haberlerine göre mirraf ile ilmi bir kabdur ulema, ulemanın kabzıyla ilmin katması olacak. Yani şimdi demek ki hani ilim daha çok takına, ilim şimdi yok. İlim kabz olmaktadır şimdi. Yani bu bilgilere kulak atma. Bunların hiçbirisi bilgi değil. Şimdi bir kitap okuyoruz da bu kitap peki de tavaf ediyormuş Beytullah'a. Tavaf ederken baktım bir Yemenli tavaf ediyor ama yanlış işler yapıyor. Dedim ki sen hangi mezheptensin? Dedi ki ne mezhebi? Kitap var, sünnet var. Peki dedim Kur'an okumasını bilir misin? Bilmem dedi. Bilmem deyince ben de sözü kestim. Kur'an okumasını bilmeyen adam Kur'an'dan ne istinbat edecek de onu amel edecek. Kur'an'ın manasını bilmek kolay mı? Çünkü çok Kur'an'lar var ortada, çok dolu. Bunlar Kur'an'ın manasının milyon rakamını söylemeyiz, denizin damlasından bir tanesi değil. Onun için bugünkü ilimle eski ulemayı şöyle bir mukayese yapmış. Diyor ki, kitap var, sünnet var diyorsun da, bunda bu kitapla sünnetten istinbat edecek adamı bul bakalım diyor. Ya kafaları açık. İstihad edeceksin. Fakat bu ilmin erbabını getir de bile yapsın bakalım görelim. Müştehitlerin en sonusu İmam Ahmed Hanbel'dir. Ahmed bin Hanbel Hazretleri. Müştehitlerin en sonusu. 1 milyon 800 bin tane hadis biliyordu diyor. 1 milyon 800 bin hadis hıfzında 600 bin hadis de sakat hadisi biliyor. 600 bin ne? Sakat. Bunları sakatını bilmeyince sağlığını bulamazsın çünkü. Onu biliyor, 1 milyon 800 bin de biliyor diyor. Hadi bugünkü ilim dediğin, ilim sahibi dediğin adamlardan göster bana da bakayım 1000 tanesini okusun bana hadisin diyor. Hadis okumak hafızlıktan çok zordur. Hadis okumak hafızlıkta çünkü alırsın safı, ezberlerse alırsın. Hadis öyle değil ki. Hadisi nakleden adamı bileceksin. Memleketini bileceksin. Babasını da bileceksin. İki Ahmet çok. Hangi Ahmet'tir? Bunun lakabıyla anlaşılacak, memleketiyle anlaşılacak. Lakabını, memleketini bilmiyorsan Ahmetler birbirine karışır. Mehmetler de öyle, hep de öyle. Yine anne, isimleri karıştırmamak için hem memleketini, hem babasının adını, hem lakabını da bilmek suretiyle ezberleyeceksin ki. Bir hadisi 10 tane adam riayet etmiştir. O ondan, o ondan, o ondan. Onların hep atlarıyla birbirlerinin bozmadan ayrı zapt edebilmek baba yiğitçidir. Onları Allah-u Teala bu ilk insanlara vermiş. Ya, Buhari Hazretlerine bir teccüh edin. 10 tane hadisi karıştırmışlar böyle. 10 tane mi 100 tane mi galiba? Demişler işte bak bu hadisi böyle rivayet ettiler, bu hadisi böyle. Ooo demiş, bunların hepsi yanlış. Ben okuyayım siz dinleyin. Bu hadisi filan nakletti şu şeylerdir. Filan hadisi şu nakletti şöyledir. Diyersen hepsini tavsiye edivermiştir. Ama o günkü insanın kafasıyla bugünkü insanın kafası hiç de bir değil. Bugünkü insanın kafası dünyada işliyor. Ay'a gidelim diye uğraşıyor. O günkü insanın kafası Allah'a gidelim diye istiyordu. Farka bak sen şimdi. O günkü insan Allah'a gitmenin yolunu arıyordu. Bugünkü insan Allah'ın mülkünde bu hesap İstanbul'dan kalkıp Erzurum'a gitmek için yol arıyor. Yıldız vardı öyle. Hangi yıldıza gidersen git Allah'ın mülkü derdi. Allah'ın mülkünün içine çıkılmaz ki yıldızlara gitmekten. Hep onun mülkü. Onun için evvela demiş burada Rabbül ilmi kabul ulema. Şimdi sen İmam-ı Azam'ı nereden bulursun? Ramazan'da 61 tane hatim yapıyor. Bir gündüz hatim yapıyor. Bir de gece hatim yapıyor. 40 sene sabah namazını yatsı namazında aldığı abdestle kılıyor. Aziz kardeş, bunlar laf değil ha. Bir kere kendimizi bir ölçelim bakalım biz kimiz, neyiz? İnsan kendisine insan adını verme otanda onların yanında. Allah cümlemizi affetti de binali onların çizdiği yoldan dışarıya çıkan dolarda gider. Ben Kur'an'dan böyle anlıyorum. Senin anladığın ataletten, dolarda mı kimse değil. Anlayan onlar anlamıştır. Bizim anladıklarımızın hiç kıymeti yok. Onun için şerahatı ilk şart kıyamet alametlerine bir şey. Rasulü ölmüzü kabul ulema ve zuhurul keh. Tabi ilim olmayınca yerine kaim olacak olan şey değil. Sorarsın bilmiyorum diyemez. Söyler bir şey. Fakat nereden söyler? Kendinden söyler. Kendisi de dalardır düşer. Karşısındakini de dalardır düşürür. Şimdi mesela geçen gün diyorlar ki babası ölmüş de birisinin vekil yollaya gitmiş. Hacca. Olmaz efendim demişler. Hac vekalet olur mu demiş. Olur mu öyle şey? Kendisi gideydi vaktiyle. Para tatlı, miratı kıyamadı. Kıyamadığı için davayı veriyor diyor. Bu fetvayı da vermiş. Gelmişler bana soruyorlar. Ben de ne bileyim bilmişler. Bu ana kadar hep gidiyoruz, alemde gidiyor. Ama olur mu? Demek bu hep cehlin iktidası. Refeksiz zina. Zinanın zahir olması. Zina apaçık. Hiç kimse yani utanmadan zina zahir olur. İşte olduğu gibi. Ve şurbül ham. İçki içilir. Kimse ayıptır, günahsız, ne yapıyorsun diyen yok. Ama bir şey geldi ama unuttum. Şimdi bunlar, bu Ahmed bin Hanbel değil mi lan? Alim olmasıyla beraber sırf topladığı otlarla geçinen adam. Topladığı otlarla yetiniyor. Halkın elinden gelecek hiçbir şeye tenezzül etmiyor. Onun için Allah onlara ilim veriyor. Ve bugün kazançlarımızın kaçta kaçının sağlam olduğunu kim iddia edebilecek? Faizi istediğimiz gibi yiyoruz. Haramı da istediğimiz gibi yiyoruz. Hangi bakkal dükkanını bulacaksın ki içki satmıyor? Ve onu pekala uydurmuş kitabına, efendim kapalı şişe diyor, ben içki satmıyorum da şişeyi de kapatıyorum. Onu da şişenin içerisinde cehennemde öyle yakacaklar. Seni yakmıyoruz ki kabını yakıyoruz dedikler, o içeride de kavrulacak ama. Onun için bunlar da şimdi aldın yürüdü işte. İçeni de ol, satanı da. Çünkü içenle satanın arasında fark yok. İçen nasıl sarhoş olduğu, ne güzel kazanıyorsa, onu satan da aynı günahın içerisindedir. Onun ticareti nerede kaldı? Hatta bir adamın bir adama borcu olsa da, o borcunu vermek için içki parasından borç verirse o borç ödenmez. O para senin değil çünkü. O sana halal değil, o parayla borç ödeyemezsin. Yavru olursa verirsin de Müslümana veremezsin. Şürbül Kam, bu hususta tabii birçok büyükler çok kitaplar yazmışlar. Hatta son zamanda bir paşa, ama adını unuttum ben. O paşa bir 18-10 çeşit kitap yazmıştı. Bize de yollamışlar bunları. Bunlar da biz de doğduk da. Bu kitaplarının birisi de içkiye ait idi. İçkinin haramlığına ve kötülüğüne dair. Paşa aklı erdiğine bir şey yazmış. Yani eser çoktur yazanlarda. İçki yazmış. Ama dinleyen yok. Dinleyen yok. Bak şimdi sen bize, bizimle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da içiliyordu içki. Halal idi. Bir vakit içiliyordu. Sonra aralarında bu akalar hadis oldu. Namazda yanlış okumalar hadis oldu. Allah-u Teala içkiyi yasak. Yasak edince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye dedi ki söyle, ilan et. İçki bundan sonra haramdır dedi. Ebu Hureyre çıktı Medine'nin sokaklarına. Ey Müslümanlar dinleyin, duyun. İçki haram oldu. Diyor ki Medine'nin sokakları dereler oldu diyor. Herkes evinde ne kadar içki varsa götürmüş şarıl şarıl sokaklara dökmüş, küplerini kırmışlar. Bugünkü Müslümanın Resulullah'a ittibaına bak, bugünkü Müslümanın haline bak. Allah cümlemizi gaflet uykusundan uyandırsın yani. Ve kesretün nisa. Kadınların çokluğu da kıyametin alametinden olacak. Kadınların çokluğu. Ve kılletur rical. Erkeklerin azlığı, gerek muharebeler dolayısıyla, gerek dışarılardaki çalışmalar dolayısıyla, erkekler adet itibariyle kadınlardan az olacak. Bugünkü sayımlarda da zannedersem kadın ekseriyeti meydana çıkıyor. Aklı başı da geliyor ki, kadınlar hakkında çok söz söyleniyor. Seset süreye riayet etmiyorlar, mini etek giyiyorlar, kolları açık, bacakları açık. Nasıl isterlerse öyle gezerler bugün, serbestsin ya. Fakat asıl kadın, Müslüman kadının yapacağı iş bugün evinde oturmaktan başka bir. Bizim eski zamanın kadınlarını biliyorsunuz ki bizim annelerimiz yani daha. Eski dediğimizde de değil. Güzel bir çarşaf giyerler. Pencerelerimizde kafesler var. Arkasında perdeler var. Ne dışarıdan gelen içeridekini görür, ne de içerideki dışarısındakine bakabilir. Herkes mahremiyet içerisindeydi. Evler zaten bahçeler içerisinde, böyle sokaklar üzerinde değildi. Şimdi bak, herkes penceresinin önünde Hristiyan kadın nasıl oturuyorsa o da öyle oturuyor, çekinmiyor. Perdesi yok, penceresi açık, kendisi çıplak, ağızdan devam ediyor ortada. Şimdi bu, bunu yapan bugün Müslüman diyen kadın, içime bak diyen kadın. Şimdi annelik, asıl kadınlığın bugünkü hali evinde oturmaktan ibaret. Eğer kadın bugün çarşıya, pazara, fabrikaya, memuriyete dadandıysa, bunları kendisine şiarıysa, efendi de kadının bu halinden memnun ise, çünkü o da kazanıyor, ben de kazanıyorum, ancak kesinleyeceğiz işte. Tek adamın geçirmesiyle olmuyor bu. O da kazansın, ben de kazanayım. Bu hayattan olacak hayata da Allah yardımcı olsun. Onun için insana lazım olan buradan kanaat. Kanaat olmadı mıydı insanda? Dünyada senin orada yine karnı doymazsın. Ne de gözü doyar, ne karnı doyar. Ve kesretül mesacit. Kıyamet alametlerinden birisi de camilerin çokluğu. İşte bir yere gittik. Teravih'in ilk yedisiydi ya. Namaz kıldık burada. Dediler ki işte burada filanın evinde de, filanın evinde de, filanın evinde de hep şey var dediler. Ramazan namazları var. Olmaz ki dedim. Niçin? La salatel licaril mescid, illahil mescid demiş Resulullah. Cami komşusunda, kamp komşusunda cami dururken evinde namaz olmaz demiş. İlle camisine girecek. Niçin? Kesrette rahmet var, cemaatte rahmet var. Cemaatte rahmet var. Rahmet nasıl yağmazsa ot bitmez. Cemaat olmazsa da ot olmaz işte. Bu da manevi bir rahmet. Onun için camilerin çokluğu, her evin evine bir cami yapsak ya boş. Ne olacak? İçinde insan gelmediğinden sonra kesretilmez artık. Ve kılletül cemaat. İşte Sultanahmet'e git, kocaman bir cami. Ayasofya öyle, Süleymaniye öyle. Ama içine git, kaybolur içinde insan. Kimse yok mu? 5 kişiyle, 10 kişiyle cemaat edilir ona. 50 bin kişilik camide, 10 kişilik. Ve tatvilül ebniye. Ebniye bina. Binaların yükselmesi kıyametin alametlerindendir. Bu bizim yıkımımızı, yani yapmayın diyoruz, kıyamet kapatıyorlar. Sen bizim için ne karışıyorsun hocam efendi? De para benim değil mi? Nasıl istersen öyle yapalım. Yaparsan ama yıkıla sebep. Kıyametin çeşidi var. İşte komünistlik denilen kıyamet neden kopuyor? Kocaman apartmanı giriyor. Benim bir katım yok mu ya? O diyor ki yarıma bak. Neler yapışıyor? Dikiyor gözünü oraya. Geçen bir arkadaş dedi ki. Muhabbet ediyoruz da çocuktan genç çocuk. Yanmaya bakıyor. Lafı komünistliğe döndürdü çocuk. Dedi ki. Bu memleket zengin oldukça, refah yerinde oldukça bu memleket komünist olmaz dedi. Komünistlik olmak için fakirlik oldu mu komünistlik arkasına hazır dedi. Efendim çocuğu çok yanlış söylüyorsun dedi. Komünistlerin en birinci yardımcısı zenginler oldu dedim bak. En destekçileri komünistliğe zenginler. Sen öyle diyorsun ha. Zenginler destekliyor. Yani nasıldır hocam dedi. İman olmadıkça komünistlik her yerde olur. Paranın pulu, herkes Müslümanlıktan korkuyor. Ama Müslümanlık gelirse bizi örter, evimizden çıkarmaz, camiye sokar bizi. Efendim, paralarımızı zekatle elimizden alır, bilmem ne yapar. Ama Müslümanlık geleceğine komünistlik gelsin. Niçin? Komünistlikle rahatlıklar. Yaşa da babam yaşa. Haram yok ki nasıl? Bu nasıl şey? Müslümanlık zor geliyor. Abdesti var, namazı var, imanı var, itikadı var, şusu var, kosu var, nikahı var, bilmem nesi var. Öteki tarafta her şey kendi kesine amade. Onun için sen dedin çok yanlış bir şey yapma. Asıl iman değil, iman olmadı mı? Burada iman olmadı yerde kolaylık olur. İman olan yere, iman olan yerde Müslüman onun hakkına ölse tecavüz etmez. Çünkü iman sahibi bilir ki Allah-u Teala'nın takdir ettiği neyse ben ona razıyım de. Takdirine razı olur. Kimsenin namazında gözü olur ne de yaşamasında gözü olur. Bu yaşamada gözü olanlar imansızlık alametidir. Dedim o da hak verdi ama kaç para? Onun için ve tasbihül ebniye binaların yüksekliği kıyameti koparacak. Nasıl kıyamet koparacak? İşte nasıl koparsa koparacak. Ve eklül riba faizi yemek bugün bu da pek çok Müslümanlar bugün bunun müdafiği. Diyor ki hocam ne yapıyorsun? Eğer tangalar olmasa bizim işler olmazsa olur diyor. Kalmaz hiç. Yapamayız hiç. Oradan alacağız ama faiz faiz. Oradan alacağız ki ancak geçinebilelim. İşimizi yürütebilelim. Ben bugün 100 bin lira lazım. Kim verir bana 100 bin lirayı? Kimse vermez. Binaenaleyh tangaya ihtiyacımız var. Zorunluluktur diyor. Müslüman müdafaa ediyor bunu. Onun için akilü riba o zaman bu şeylerin inmesi kıyametin alametinden oluyor kendi kendimize. Ve kestesin zibe. Birbirimizi çekiştirme. Zibetin çokluğu. Çekiştirme. Bu da alamet kıyameti. Ve terkül maruf. Emri maruf. Nehy anil münker yok. Bu günahtır yavrum ne yapıyorsun sen? Böyle çırılçırlak sokağa çıkılır mı? Demiyorsun. Ve imaratül eşrar. Bu da fena. Eşrar kötü insanlar. Kötü insanların emir olması bu da kıyametin alametindedir. Kötülerin emir olmaları kıyametin alametindedir. Ve beyül hikem. Hükümlere satıyor. Parayı verdin mi kurtarıyorsun kendini. Beyül hikem bu. Parayı verdin mi hüküm tersine dönüyorsun. Ve ses iptimah. Kan akıtma. Korkma. Tam diye oluyoruz. Ve katur rahim. Akrabat alikat. Birbirine gidip gelmemesi. O da kıyametin alametindedir. ve istihazül Kur'an meksibe. Bir de Kur'an'ı kazanç vesilesi yapmak. Bu da kıyametin alası. Kur'an'ı kazanç yetinme şeysine koymak, kafasına koymak, ses usullerine uydurmak. Ne tür yaparlarsan yap. Ticaret üstüne döktün müydü? Vel mezamir, çalgılar gibi hanedelerin şu perdesi, şu perdesi, şu perdesi de söyledikleri perdeler üzerinde okumak. Kur'an'ı. Bunlar da hep kıyametin alametlerinden imiş. Tamam, şimdi söyle bakalım bunlar hangisi yok? Şimdi dersteki. Ve Nüzul-i İsa. Dekka bu. Nüzul-i İsa. İsa aleyhisselam. Yeryüzüne gelecek. Nasıl gelecek? Allah nasıl gönderecek? Öyle gelecek. Nasıl Adem baba dünyaya nasıl geldi? Biliyor muyduk nasıl olduğunu? İsa aleyhisselam da böyle gelecek. Bunlara inançsızlık, bunları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor da, şimdi Vahhabi kitap okudunuz da, Vahhabilere resmiye olarak yazılmış da, orada diyor ki Vahhabiler şefaat Resulullah'a reddediyorlar. Onun önüne aman ya Resulullah dedin mi? Kovuyor oradan. Aman olmaz diyor Resulullah. Niçin canım? Bu öldü diyor. Allah sana akıl fikri versin. İnsan, ölüm, insan için ölüm yok mu? Nakil var yani. Bu alemde, öteki aleme nakil oluyor. Ölen hayvandır zaten. İnsan ölmez. Mümin hiç ölmez. Ölen hayvandır. Hayvana bakmıyor. İnsana dar dünyadan, dar-ı ahirete intikaldir. Berzah alemi derler ki, bu alemde insan şey kalır. O alem mal olur. Dünya ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyar ve işidir. Tecrübeleriyle sabittir ki, birçok kimselerin selamlarını ve aleyküm selam diyerekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zerd etmiştir selamını. Ve etrafında bulunan insanlar da bu sözü, bu selamı, aleyküm selamı duymuşlardır. Kitaplarımıza kadar da nakletmişlerdir. Bunun bir tanesi de Ahmed Rıfai Hazretleri. Ahmed Rıfai Hazretleri zamanının büyük velisi olduğu için demişler sen bu kadar keramet gösteriyorsun, şöylesin, böylesin. Buna biz pek inancımız da yok. Diyorsun ki ben evladı Resulullah'ım. Lanım diye şey yapıyorsun demişler, dava ediyorsun. Hiç inanmayız senin bu sözlerde. Gel bunu Resulullah'ın huzurunda ispat et de inanalım demiş. Allah. O da demiş ki işte filan senin hakkında olur burada demiş. Abdülkadir Geylani'si de diğer memleketlerin bütün büyükleri de orada olduğu halde herkes girmiş. Ahmed Rıfai Hazretleri gelmiş. Esselamu aleyke ya ciddi ya Resulallah diye bir selam vermiş. Burada onun bir beyti de var ama hatırımda yok beyti. Ve aleyküm selam ya veledi Ahmed Rıfai diyerekten mukabil Resulullah'ı hepsi duyunca hepsi bayılıp düşmüşler oraya. Fakat Ahmed Rıfai Hazretleri çok mütevazı bir insan. Kapının eşini yapmış demiş. Beni isteyen seven üzerime basın da öyle gitsin demiş. Yani ve isimli şey yapamamış. Bu Nüzul-i İsa'yı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyor. Kur'an'da da işareti var bunun. İşareti var. Bir de Nârun tehrucu min kâhri aden. Aden'in bir tarafından böyle bir ateş çıkacak. Ebyeni çok aşikar bir ateş. Tesûkun nâs ilel mahşer. İnsanları mahşere doğru sevk edecek. Tekil ma'hum izâ kâlu. Kaylule diyor yani insanlar yorulup da dinlenmek için, yatmak için, istirahat için durdukları vakitte ateş duracak. Zorlamayacak bunları. Fakat uykudan kalkıp da yürümeye başlayınca ateş bunları da takip edecek. Ve duhan. Bu duhan da işte demin dediğim gibi bir dumandır. Nasıl duman? Allah göstermesin inşallah. Ve dabbe. Bir de dabbe. Denilen bir mahluk. Bu mahlukun izahında müfessirler çok söz söylemişler. Ama Allahu alem deyip geçmekten başka çaremiz yok. Dabbe, biz dabbeyiz. Tepinen, yürüyen bir mahluk yani dabbenin adı. Tepinerek böyle debelenen, hayvana da amir, insana da şabir bir mahluktur dabbe. Ama diyorlar ki bu öyle bir hayvandır ki kaçan bunun önünden kurtulamaz. Çabuk. Kimse de bunu tutmak için gücü yetmez. Bu kadar da sıratı kaçar. İşte boyu böyledir, eni böyledir. Kimisi işte şöyle mahluktur. Herkes bir şey söylemiş. Kafası şöyledir, gözü böyledir. Fakat asıl tabiri, kaçan elinden kurtulmaz, koşan da tutamaz. Ya'cuc ve me'cuc. İkinci kısım. Bu Ya'cuc me'cuc, dünyanın bir tarafında saklı bir mahluk. Bir gün gelecek, bunlar bir muhasara içindedirler. Bugün o muhasara hattını yırıp, yıkıp dünyaya yayılacaklar. Fırat nehrinin suyu bunlara hiç gelecek. Fırat suyunun nehrinin suyu hiç gelecek. Bir anda içip bitirecekler yani. Kıyla ya Resulallah dediler ki, ma ye'cuc ve ma me'cuc. Bu ye'cuc me'cuc nedir diye sordular Efendimiz'e. Buyurdu ki, ye'cuc ve me'cuc ümmemin bir ümmettir. Küllü ümmetin erba'u niyeti elbi. Her birisi 400 bin kişi. La yemitur racul minhum hatta yara el fa'idin. Kendisi 1000 tane evladını görmedikçe ölmüyor. Beyni ileyhi minsul bi. Ruhun veledü Adem. Adem oğullarındandır yani başka bir mahluktan değil. Feyesirûne ilâ harâb-ı dünya. Dünyanın harabına doğru bunlar yürürler. Feyesirûne el fırât ve diclete. Fırat ve Dicle nehirlerinin suları ve bu hayrat-ı taberiyye. Bu hayrat-ı Yahudi'nin içine olan onu bitirirler. Hatta ye'cub beyt-il makdis beyt-il makdis'e girerler. Feyekûlü ne kat katelde ehl-i dünya fe katilü men fissemâi feyemûne bin neşşâb ile semâ. Derler ki yerdeki mahlukları öldürdük dedik. Şimdi göktekileri de öldürelim derken başları oklarını göklere atma. Oklarını da Cenab-ı Hak kanlı kanlı indirir de onlara derler ki feyekûne kat katelnâ men fissemâ. Biz göktekilerini öldürdük derler. Ve İsa vel Müslümun bir cebeli Tûr-i Sînî. Tûr-i Sînî'nin arkasında Müslümanlar İsa Aleyhisselam'la beraber orada kendilerini muhafaza ederler. Feyuhillahu ila İsa en ehriz ibadî bittûr. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'a vahdi der ki kendisine beraber olan insanları Tûr'da muhafız et. O mâ yedî eyle. Orada etraflarında. Sümne inne İsa yerfav yedeyhi ile sema ve yüemmelü Müslümun. İsa Aleyhisselam elini kaldırır. Çare yok. Ya Rab bunların şerrinden sen kurtar der. Bunları halak et der. Nasıl de, nasıl dua ederse der de. Yüemmelü Müslümun. Müslümanlar da amin der. Bu duaya. فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عَلِهِمْ دَعْفَةً يُقَالُ لَهَنْ نَغَحْ Negat denilen bir hayvan yollar Cenab-ı Hak bunlara. Efendim? تَدُقُلُ فِي مَنَامِرِهِمْ فَنَاخِرِهِمْ Burunlarından girer, girer. فَيُصْبِحُونَ مَوْتَى Hepsi sabahleyin ölmüş çıkarlar. Sivrisinek mikrop işte bir mikrobu yollar Allah-u Teala. Burunlarından girer, hepsi de sabah, öyle müddeti diyor bunun, sabahleyin hepsi ölürler. مِنْ حَاقِ الشَّامِ Şam taraflarında. İlâ hâkıl meşrik. Hatta sintinne nel af. Yer kokmaya başlar o kadar leşin. Kesinden. Cifin. Ve yemru sema fetun taru ki efvahil kira. Cenab-ı Hak emreder göğe. Böyle kovaların boşandığı gibi su döker aşağıya gökten su dökülür. Fetavsülül ard min cifihim. Cifelerini alır götürürsün. Temizler menesinin. Fe'inle zalik tulu'u şems min mağribi'a. İşte güneşin kalpten doğduğu için bunlar sana ulaşır. Bu zamana kadar dayananlara vay haline. Allah cümlemizi affet. Evvel men yedhul cennet. Cennete ilk gelen insan. Et-tâcir-i sadûk. Doğru tacir. İlk evvel cennete girecek insan. Tâcir-i sadûk. Faiz yemez, yalan söylemez. Hiyanetlik yapmaz. Doğru sadık. Bu el-kâsib-i Habibullah sırrına nasıl olan bahtiyarlardır. Onun için ticaret gayet meşrudur. Bazen aklıma da gelir ama kardeşlerime bir şey olsun diye söylerim. İnsanlar hayatlarını temin etmek için, istikballerini temin etmek için bugün mekteplerin kapılarına baksan kim bilir kaç yüz bin tane çocuk vardır orada. Hep istikbal peşinde, memuriyet peşindedir. Hayyam'ın sözü var aklıma geldi de. Amir değilsen eğer memur da değilsen helaliksin. Amir değilsen, memur da değilsen ne bahtiyarsın demek. Amirle memurluk birer insanın sırtında ağır yüktür. Ticaret öyle değildir. Ticaret meşru bize. Oku. Okuduktan sonra devletin kapısına değil, sanatın kapısına koş. Okuma değil. Oku ama memuriyette dikilip kalma. Memur oldum muayyen bir şeye kanaat edip durma. Çünkü memuriyette muayyen paralar veriliyorlar. En çok para alanlar mesela müstesna insanlar bunlar. Az insanlar. Asıl diğer tabaka işte geçinecek kadar bir takımı da geçinemiyor da rüşvete kadar irtikap da ediyor. Bu da ayrı mesele. Ama kazancına o zaman ne var? Ayrı gelince diyor işte alacağım paraya öderim diyor. Aylığa itimadı olur. Allah'a değil de itimadı aylığa oluyor itimadı. Sonra kendini sigorta ediyor. Aram ben ölürsem diyor gerideki çocuklarım da işte aylığımdan alacak ya. Ona da tekaüdiyemden verecekler diyor. Sigorta oluyor hem kendini hem çocukları da. Bu Allah'a itimatsızlığın alameti oluyor diyor. Bunun için insan ticaret için Cenab-ı Hak önce cennete sokuyor taciri. Güvenci Allah'a. Batarsam ne yapayım batarsam? Allah bana en takdir. Ne olacak? Üç kazanırsam 3-20 diyor. 5 kazanırsam 5-20. Daha fazla kazanırsam başkalarına da yardım ederim diyor. Memurun başkasına yardım etmesi pek nadir aslandır. Çok para alacak da başkasına o zaman yardım edecek. Ama tacir zararı değil. Kazancı. Bol oldu muydu? İstediği kadar etrafındakilerin de yardımına koşar. Eğer bugün tüccarlar da olmasa bu fabrikaların hiçbirisi kurulmaz. Kurulmayınca memleketin fıkarası düzüldü açıkta kalır. Hadi bakalım ziyaretçi diyemez daha. Onun için evvel ben yedhul cennet ettacir-i saduk ravası şeyde an Ebi Zerim ve an İbni Abbas radıyallahu anh. Bu hadisler çok da burada bir tanesini söyleyeyim. Evvelun nâti helâken Fars. Sümmel Arap, sümmel ala İslam. İlk helak olacak insan da Acem kalacak. Acem'in uçurması çok da Allah-u Alem ondan dolayı ilk helak ona mahsus oluyor. İkincisi Araba düşüyor. Ondan sonra diğer milletler de onun peşi sıra helaki gidecekler. Bunu dinleyin ama. Evvelü mâ yenzi'ullâhe minel abd el hayâ. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bizde birçok çeşitli nimetler var. Sağlık, sıhhat, afiyet, şu bu. Yalnız şimdi sırası geldi. Şunu da söyleyeyim tekrar. Geçen de söyledim ama bu sözlerin tekrarı insanlar için faydadan hali değildir. Şu insan bir kan parçasından meydana geliyor. Kan. Yediğimiz ekmek vücudumuzda kana döndürülüyor. O kan birçok safhalardan geçerekten bebek olup çıkıyor ortaya. Aslı kan. Ama o kanı bak Cenab-ı Hak ne yapmış? Kainatı gösterecek bir göz yapmış. Nedir o? Kökü kan. O kökü kan olan maddeyi bak bir kulak yapmış kainatı dinletiyor sana. O kökü kan olan bir maddeyi kafada toplamış, bütün dünyanın altını üstünü sana öğretiyor. Bir de gönül vermiş, şark ile garb arası, dünya ile ahireti keşfediyor sana. Bunu bir kandan yapan kudretin sahibini düşün de, onun sözünden dışarıya çıkmamaya kendin şiar edin kardeş. O sana orucu emrettiyse, sana sıkıntı olsun, sana zorluk olsun değil. Senin saadetin için, hem dünyanın hem ahiretin saadeti için. Belki söylemem abes olur ama şimdi ne zamandan beri oruç niyetinde olduğum halde 20 kilo eksilmişim geçen gün baktım. Ama daha iyi oldu. 20 kilo fazlayken daha kötüydüm. Şimdi 20 kilo eksik olmakla beraber eskisinden daha iyiyim de ya. Niçin? Orucun bir çok faydası var işte. Ne yapayım? Allah hayır mı? Sonra ölürse ne olacak? Ölürsen nasıl olsa bu ölümü kaçar. Eğer bir de imanımız vardır ki insana Allah'ın verdiği sayı yetmedik ki insan ölmez. Sayın, nefesin, saatin, dakikatin gelmeyince insan ölmez. Ne açlıktan ne bir şeyden. Gökten bombaları yağdırsalar yine ölmez insan. İman böyle olması lazım. Benim bir eniştem vardı da. Rahmetlik oldu. Midilli bizdeyken, Midilli'de kumandan imiş yüzbaşı o zaman. Buradan Yunanlılarla bir çatışma olmuş aralarında. Kendisini anlatırdı da. Ama 7 yaşında hafız olmuştu o eniştem. Bursa'daki Yeşilvav'ın altında hafızlık mukabelesini dinletmiş. Bursa valisi de kendisine 6. saat hediye etmiş. 7 yaşındaki bir çocuk mukabele okuyor. Onun bana anlattığı, bize anlattığı şeyde Midilli'de Yunan demiş ki mütareke yapalım. Böyle dövüşmekten olmayacak. Çağırmışlar bunu garargahlarına. Konuşmuşlar. Olmamış mütareke. Aradıkları şeyler fena şartlar. Diyor yalnız başına bir askerim var yanında. Dağ yolundan Karargah'a doğru geliyorum diyor. Kafirler bizi diyor mitralyasyonla tutmasınlar mı orada diyor. Soğundan solundan yağmur gibi kurşun yağıyor. Ne atıma ne bana bir şey olmaz diyor. Anladım ki Allah öldürmeyince kimse ölmez. Hatırımda kalmış zaman hikayede. Allah cümlemizi affetsin. Şimdi insanın bazı Allah'a Türkiye'ye canı çıktığı gibi malı da gider evinden. Yangın olur. Hırsız gelir. Çeşitli hareketler olur. Zelzeleler olur. Mallar gider elde. Bunlar bir şey değil. Bunların telafisi mümkün. Asıl korkulu olan şey evvel mâ yenzi'ullâhu minel ak el hayâ. Allah-u Teala kulun elinden en evvel alacağı şey hayadır diyor. Haya gitti mi bitti iş. Haya gitti mi bitti iş. Feyasîru makkâten mümakkâten. Makkât gazap olunur. Hayayı bıraktı mı? Gazap olunan bir mahluk olunur. Gazab-ı ilahiyeye müstehak olur. Hayasızlığı dolayısıyla. Sümme yenziyü anhül emanet. Haya elinden gidince emanet de elinden alınır diyor. Emanete de riayet edemez olur. Feyasîru hainem muhavvanem. Bu sefer hain bir adam olur. Sümme yenzi'u anhu rahmet. Bundan sonra kendisine merhamet denilen şeyi de alır. Feyasîru fazlan garizan. Katı katı bir şey alır. Yanındaki aç ölüyor. Ah iyime lazım. Allah ona da versin, o da yaşasın diyor. Merhameti kalsa acımaz kimse yapar. O demek sebeplere bağlı. Bak baştan haya gidiyor. Arkasından efendim emanet gidiyor. Arkasından da insandaki merhamet gidiyor. Sonra sünne yani feyasur fazla kalıgına ve yehle'u ribkatel islam min unif ve yuhle'u ribkatel islam min unif. Bundan sonra İslam zincirleri onun boynundan alınır. Alınır. Feyasiru şeytanen le'inem ma'kbile'anem. Bundan sonra halis ruhlu bir şeytan olur. Merhametsiz, emanet-i riayetsiz, adaletsiz, efendim, hayasız. Bak hayanın ne kadar felaketleri var insanda. Bunun için haya, la imane, nimen la haya ele. Haya olmayan da iman yoktur demiş. La imane, nimen la emanet ele. Emanete riayet etmeyen adamın imanı da iman değildir. Yani iman, işte hani böyle sallanan bir şey halinde. Kopacak neredeyse onun adına olmaz. Ahdine vefa da öyle. Allah cümlemizi affetsin. Onun için bugünkü yavrularımıza bunu anlatabilmenin imkanı yok tabii. Her şey zamanında. Onun için söylemektense söylememesi daha iyi. Akşam yine bir şey dinledim. Diyorlarmış ki bir şey ki adet oldu. Anneye amma onu kabul etti. Bu adet oldu. O ayıp olmaz artık. Ayıplık o değilsen idi. Şimdi madem ki herkes söyle o öyle oldu. Artık ayıp denilen şey kutlu. Ama hayayı ne yapalım? Ayıp değil peki. Hepsi Sivlakta girsin. Sivlakta cemiyetine girse. Şimdi hep kayıtlandı Sivlakta cemiyetinin azası. Hiç merak etmesin adamcağız. Bundan sonra haya denilen bir şey var insanın. İnsan parasını saklıyor yahu. Niçin? Kıymetli bir para. Ama insanın teni hepsinden daha kıymetlidir. Bu tenini saklamamak insanın efendim çok abes bir şey. Bilirsiniz ki Medine-i Münevvere'de hala yokmuş bak. Hala yokmuş. Herkes tefi hacet etmek için Medine'nin dışına giderler. Boşluklarda yaparlarmış hacetlerini. Medine'nin içerisinde Arap usulü yahut öyle anane kurulmuş. Şehir içerisinde kimse defi hacet etmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından birisi hep de akşam üzerine doğru, geceye doğru çekiliyor. Hakkı kimse kimsenin nereye gittiğini görmesin, bilmesin gibilerde. Hazreti Ömer'in kızı nerede oturuyorsa oturuyormuş Hazreti Ömer'de. Kızının evden çıkışını görmüş de defi hacetin gideceğini bilemediği için ta uzaktan bağırmış. Ey Hafasa! Ben seni tanıdım. Hadi içeriye. Allah affetsin. Evliyaullah min hasbi. Şunu da iki tane kaldı. Evliyaullah min hasbi. Allah Teala'nın mahluku içinde evliyaları kimlerdir? Damgası yok. Nasıl bileceğiz onların evliyalı olduğunu? Resulullah Efendimiz öğretiyor bize. Evliya Allah min halki. Ehlül cu'i vel ataş. Aç ve susuz duranlar. Gerek fakirlikleri dolayısıyla, gerek toplulukları dolayısıyla açlığa tahammül ediyorlar. Bunlar Allah-u Teala'nın velileridir. Ben azahım. Kim bunları eziyet ederse? Pis herif, geldin yine buraya, defol buradan git. Kovuyor. Çünkü kendisine layık değil. Beğenmiyor o adamı. Femen adahım intekamallahu min Allah Teala ondan intikamını alır. Ve yeteke sitrehu onun bütün ayıplarını meydana koyar. Ve harrama aleyhi ayşehu onun geçişini de bozar Cenab-ı Hak. Rahatlığımızla. Min cennetin. İkinci bir tabir ile evliya Allah Allah'ın velileri ellezîn çoğul insanlardır ki izâ vû göründükleri vakitte zikrallah Allah hatıra gelir. Onu görünce insanların içine Allah gelir. Ay, Allah hatırlı. Allah'ın gerek zikri gerek hatıra gelmesi. Geliyor bir adam o adam evliya Allah'tır işte. Bunu senin hatırına getirdiği. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı Ramazaniyesine mazhar eylesin. Bu mübarek ayda oruçlarımızı güzel tutmak, kimseyle kavga, gürültü etmemek, dedikoduyu ortadan tamamıyla kaldırmak, herkese evladımız olan şefkatten daha fazla şefik olmak, kimsenin iyiliğiyle, kötülüğüyle alakadar olmamak, elinden geldiği kadar dinine riayetkar, hürmetkar olmak ve bunu etrafındakilerine elinden geldiği kadar duyurabilmek, kendisiyle münakaşa eden, hatta dövüşe kalkanlara karşı ben oruçluyum kardeşim, ben oruçluyum kardeşim diyerek istikrara güzelce ona mukabele ederek onunla mücadele etmemek ve bunun gibi birçok orucun icap ettirdiği mesela yalan söyleyemez, hıyanetlik yapamaz, oruçludur, sevabı gider elinden. Ha onu söylemedim, şunu da söyleyeyim yine. İmanın iki tane şeysi var. Makamı var. Birisi iman makamıdır. Bu iman makamında bütün insanlar birdir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Kim diyorsa ehli imandır. Ama dereceleri ayrıdır başta. Mesela Ebu Bekir Sıddık Hazretleri'nin imanıyla, peygamberlerin imanıyla, evliyaların imanıyla. Evet bizimki bir değildir ama hep aynı imandır. Kuvvet itibariyle değişir. İkincisi, asıl iman makamı abdiyetten ihsan makamına yükseltir. İhsan makamına yükselebildiği vakitte imanın tadını tadarsın. İmanın tadı var şekerden tatlı, baldan daha tatlı. Ne zaman iman mertebesinden ihsan mertebesine çıkabildiğin dakikada. Merdiveni yok, mektebi de yok. Numara alacak değilsin. Bunun numarasını Allah verecek sana. O makamı atlama, ihsan makamını atlama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliği. El-ihsan, Cebrail aleyhisselam geldi. Peygamberimize soruyor. İmanı sordu, İslam'ı sordu. Arkasından da ihsanı sordu. Ya Resulallah, ihsan dediğin şey nedir? Med ihsan. Efendimiz cevap veriyor. El-ihsan, ente abdallah, kendike terah. Allah'ı görür gibi ona ibadet etmek. Yalnız ibadeti değil. Her halini insanın Allah'ın beni her zaman için görüyor. Çünkü Cenab-ı Hak rakiptir, vakittir. Gayet ince bir şekilde kulunun üzerinde titizlikle duruyor Cenab-ı Hak. Hiçbir kulu en ufağından tut. En hiçbir kulu Cenab-ı Hakk'ın nazarından bir an kaybolmaz. Bir an kaybolmaz. Kaybolduğu takdirde ölmüştür. Eceli geldi gitti derler. Nazar titildi ortada. Onun için insanın en çok bugün oruç çok sevap. Namaz çok sevap. Kur'an okumak çok sevap. Para dağıtmak çok sevap. Ama asıl sevap İnsanın bu ihsan makamına yükselebilmesi, ibadetinde daima Cenab-ı Hakk'ı görür gibi ibadet etmesi, fe'in lem tekin tera, fe'in ne huya. Sen onu göremezsin, göremeyeceksin. Fakat onu bileceksin ki bu seni daima görmektedir. Bunu lafta değil, hale intikal ettirip bu sana hal olsun. Nerede olursan, abdesthanende de, usulhanende de, yatağında da daima edebe riayetle. efendim sağ tarafına kıbleye dönmüş abdestiyle beraber. Allah Allah Allah Allah diye uyur. Ne mutlu ona. Bunu iyi içine yerleştir ki Allah-u Teala senden bir an ayrıldığı yok. En te'alem ebkırlık iman en te'aleme ennallaha ma'ak hayzı ma'ak. Bunu iyi bil ki Allah-u Teala nerede olursan o seninle beraber. Hayır. Kur'an'da da var ya ma'akim diyor Allah. Sizinle beraberim diyor. Öyleyiz aziz kardeş. Bunu içine yerleştirebilen insana ne polis lazım, ne jandarma lazım, ne kontrolcü bilmem ne lazım. Hiçbir şey lazım değil. Çünkü kendinin kontrolü. Bununla beraber her Müslüman saatlerinden bir saati ibadet gerek hayrı gerek şerri. Hemen yamel miskale zerretini hayran yarak, hemen yamel miskale zerretini şerran yarak. En ufak hayırı, en ufak şer mutlaka deftere geçiyor. Bunu iyi bilmek lazım. En ufak hayır, en ufak şer deftere geçiyor. Buna inandın mı bir insan? Bundan sonra nasıl olur da başlasa kötülük yapabilir. Akşama da bakacak defterine, ya ben bugün neler yaptım. Tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Her gün yapma acaba. Asıl insanlık böyle böyle böyle böyle. Bakarsın ki arka haber çıkar insan. İşte o zaman meleklerden de sır olur. Onun için Cenab-ı Hakk'ın ibadet edip hiç kusur etmedik mahluku dok dolu. Yerden gök değil, kainat olurlar. Onun ne imanlıya ihtiyacı var ne de imansızdan korkusu var. Ama cennetini de yapmış, cennetini cehennemi de yapmış. Benim sözümü dinlerseniz cennete işte. Her istediğiniz burada. Dinlemezseniz işte cezaevde burada. Hangisine ihtiyar ediyorsun? Bizde serbest var. Nefisle mücadele edeceğiz. Şeytanlarla mücadele edeceğiz. O cennet yolunu, hak yolunu bırakmayacağız. Allah cümlemizi o hak yolundan ayırmasın. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi ve Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصف مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحكامات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا لأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا لمن وصانا بالدعاء الخير لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أسهل خيراتنا رضانا Halid ibn Zeyd Ebayyum bil-Ensar Resulü Ruhi'ye bil-Umm Eshab-ı Güzeyin Rıdvanullahi Teala Aleyhi Hazretlerine ruhlarına Sılat-ı Mâdiyinde ruhlarla birlikte hasaten hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerinde ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pürnür, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenatı tebdil eyleyen. Bizler de hıyonlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azal, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi min cinsine de